Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Rakiety spadły na bazę lotniczą wojsk syryjskich w Chins. Reżim podejrzewa Stany Zjednoczone, a Amerykanie twierdzą, że nie mają z atakiem nic wspólnego. Partia Viktora Orbana będzie rządzić na Węgrzech trzecią z rzędu kadencję. Wygrała wczorajsze wybory, zdobyła w parlamencie 2/3 głosów. Kilkaset osób wzięło udział w katyńskim Marszu Cieni, który przeszedł ulicami Warszawy. Atak rakietowy na bazę syryjskich sił powietrznych w prowincji Chins, informuje o nim oficjalna syryjska agencja prasowa SANA. Podaje też, że jest wiele ofiar. Reżim prezydenta Bashara el-Assada podejrzewa o atak Stany Zjednoczone. Przedstawiciele władz USA zaprzeczyli jednak, by amerykańskie siły zbrojne ostrzelały z powietrza syryjską bazę lotniczą. Po domniemanym użyciu w sobotę broni chemicznej w Dumie we wschodniej Gucie prezydent USA Donald Trump oświadczył, że prezydent Bashar el-Assad słono zapłaci za ten atak chemiczny. Wielka Brytania, Francja, USA, Polska, Holandia, Szwecja, Kuwejt, Peru i Wybrzeże Kości Słoniowej zwołały nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Ma ona dziś zająć się doniesieniami o użyciu w Syrii broni chemicznej. Wieczorem do pilnego zwołania Rady wezwała również Unia Europejska. Według światowych mediów w ataku chlorowym na miasto Duma, ostatni bastion rebeliantów, mogło zginąć nawet 150 osób. Organizacja Syrian American Medical Society do tej pory potwierdziła śmierć 49 osób. Ponad 500 zostało rannych. Zarówno Damaszek, jak i Moskwa odrzucają oskarżenia o dokonanie ataku, uważając, że był on prowokacją antyrządowej opozycji. Fidesz triumfuje w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Rządząca koalicja partii Viktora Orbana i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 133 miejsca w parlamencie, czyli większość 2/3 mandatów, wynika z danych Narodowego Biura Wyborczego po przeliczeniu 96% głosów. Viktor Orban podziękował wyborcom, ale także polskiemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i prezesowi PiSu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Węgry odniosły dziś wielkie zwycięstwo. Gratuluję wyborcom. Dziękuję, że wzięli udział w wyborach. Wysoka frekwencja rozwiała wszelkie wątpliwości. Chciałbym podziękować naszym polskim przyjaciołom, prezesowi Kaczyńskiemu i premierowi Morawieckiemu, którzy przyjechali i wspierali nas. Nacjonalistyczna partia Jobbik zdobyła 26 miejsc w 199-osobowym parlamencie, a koalicja Węgierskiej Partii Socjalistycznej i Partii Dialog 20 miejsc. Do parlamentu wejdą jeszcze koalicja demokratyczna z 9 mandatami oraz partia polityka może być inna z 8 mandatami. Jeden mandat zdobyła lewicowa partia Razem, także jeden kandydat niezależny i jeden przedstawiciel narodowości niemieckiej. Zdecydowane zwycięstwo Fideszu, który będzie rządził przez 3 z rzędu kadencję, wywołało lawinę rezygnacji w kierownictwie partii opozycyjnych, które przyjęły swoje wyniki z ogromnym rozczarowaniem. Wracamy do kraju. Szli, by upamiętnić Polaków zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku w Katyniu. Ulicami Warszawy przeszedł 11 katyński Marsz Cieni. Mamy mundury żołnierzy polskich, wrześniowe, wzór 36, płaszcze. Rekonstruujemy policję państwową II Rzeczpospolitej, której duża część funkcjonariuszy została pomordowana w zbrodni katyńskiej. Jestem ubrany w mundur, który jest dokładną kopią munduru mojego dziadka. Marsz Cieni zorganizowały Grupa Historyczna, Zgrupowanie Radosława oraz Instytut Pamięci Narodowej. Miłośnicy starych aut i motocykli zjechali wczoraj do Lublina. Rozpoczął się tam sezon spotkań Lubelskie Klasyki Nocą. Prezentowały się małe Fiaty, Warszawy, ale nie zabrakło też perełek zza oceanu. Buick LeSabre, 74. rocznik, silnik 5.7 V8, co zrobiłem z niego auto policyjne, a właściwie chciałem, żeby naśladował samochód Blues Brothers. Originalnie to był Dodge Monaco. No. A to jest Fortunchero, 77. rocznik, silnik 6.6 litra, przypłynął niedawno z Kanady w latach 70. i 80., kiedy człowiek z zapartym tchem wpatrywał się w brudnego Harego, czy właśnie Blues Brothers i tak dalej, stąd to się wzięło. No. Te auta, te dźwięki, ta wielkość tych samochodów. No. Jeździ pan tym do pracy? Tak, zdarza się. Ale to jest potężny silnik. 30 litrów. Trzeba się poświęcić tej pasji. Ze spalaniem również. Miłośnicy starych samochodów będą spotykać się w każdy czwartek przy Starej Cukrowni w Lublinie. A wczoraj rozmawiał z nimi Tomasz Spicen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Z południa napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Dziś w większości regionów pogodnie, słonecznie. Na północy kraju może się chmurzyć. Na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie przelotnie popada, możliwe także burze. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. W czasie burz w porywach do 60, w Beskidach w porywach do 70, a w Tatrach w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie waha się. Temperatura zaczyna się od stopni, nie uwierzą Państwo, 17. To w Koszalinie 18, w Trójmieście i Słupsku 19, w Pile i Elblągu

a szczęście słuchacza największą nagrodą. A tu proszę, jakie szczęście u pana Marcina. Polski zespół, jak wymiata. Wygrałem ich płytę u was i na koncercie byłem. The Discash. Bardzo się cieszę pana szczęściem, panie Marcinie. Choć też bardzo podobało nam się to nagranie na audycji porannej. Kłaniamy się, zaczynamy. Poranna audycja, 11 minut po 6. Nowy tydzień przed nami, całkiem jasno już za oknem. No zobaczymy, co to będzie. Aha, no jeszcze tutaj jest prośba od pani Agnieszki o jakąś piosenkę podnoszącą na duchu na progu tego trudnego tygodnia. Pracuję w szkole. Ten tydzień to z jednej strony klasyk, czyli rada pedagogiczna i wywiadówka, a z drugiej strony ewaluacja zewnętrzna, czyli mówiąc wprost, wizytacja z kuratorium. I jak tu żyć? Aha, ewaluacja. Jak to wygląda? Bo szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie wizytacji z kuratorium. Co to się dzieje? Co przychodzą, zaglądają, podsłuchują? A proszę dać znać. 227-3, ekranek małpa.polskieradio.pl, 71335. Może pan wizytator z kuratorium się odezwie? Byłoby bardzo miło. A jeśli chodzi o rozpoczynający się sezon motocyklowy, to proszę uważać na siebie. Panie nauczycielki się odezwały. Wsparcie dla pani Agnieszki od pani Marzeny. Też nie wiem, czy przed wizytacją. Zobaczymy. Kwadrans po 6:00. Zobaczymy też, co dziś u nas w audycji. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. Żółte kartki dla trenerów. Jakiś czas temu wspominaliśmy o tej sytuacji. To na razie tylko propozycja. Ale my dziś w poranku pochylimy się nad losem trenera, bo to nie jest łatwa sprawa. To nie jest kawałek chleba łatwy. To chyba jeden z najbardziej nerwowych zawodów świata. Trener nieraz i nie dwa przy różnych sytuacjach bardzo impulsywnie reaguje. Nieraz, nie dwa w meczu nie idzie tak, jakbyśmy tego chcieli. Patryk słyszał, Patryk w krótkich żołnierskich słowach dowiedział się, co ma robić. No i o tym porozmawiamy po 7.40, o losie trenera, o tych żółtych kartkach, jak się nie denerwować. A cóż, poza tym reklamacje kolorów, tym się będziemy zajmowali. Jest dobrze, kolor wybrany, to połowa sukcesu, próbka zrobiona, świetnie wygląda, no ale efekt końcowy na ścianie albo i nie na ścianie, szkoda mówić. Miałem przypadek parę dni temu, że nałożyłem pani rozjaśniacz na bardzo jasne włosy i pod rozjaśniaczem włosy zaczęły mi ciemnieć, a nie jaśnieć. Producenci, którzy pokazują palety wzorników, niestety przedstawiają taką tendencję. Nigdy ten kolor nie będzie właściwie odzwierciedlał tego, co później otrzymamy na ścianie. To właściwie taka sugestia tylko producenta. Przed 6.30 jeszcze na ten temat, 20 minut po 7.00 projekt Tata i Tata też będzie troszkę o kolorach. Dzisiaj jest taki trend, że pokoje są dziecięce tak dość minimalistycznie właśnie urządzane. Ja 6 lat temu poszedłem w odwrotnym kierunku, aczkolwiek to wszystko było na szybko. Dopiero teraz się tej estetyki nauczyłem. Ja przy pierwszym dziecku to ma być różowo. No właśnie, człowiek wybierze różowy, a na ścianie wcale niekoniecznie. Projekt Tata 20 minut po 7.00. Troszkę wcześniej Tomasz Rożek odpowie na Państwa pytanie, a przed 7.00 pani Helena. Nie mogę. Nie mogę. Ja też nie mogę, ale się doczekać nie mogę. Przed 7.00 pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska, jak Państwo słyszą, już odkneblowana. relacja z kuratorium. Przyjeżdżają panie wizytatorki i przeprowadzają wywiady z nauczycielami, uczniami, pracownikami szkoły, dyrekcją, rodzicami uczniów itd., itd. Obserwują lekcje, analizują dokumenty i tak przez 4 dni. Później przyjadą i powiedzą, jak szkoła wypadła. No to więc sam pan rozumie. Zapraszamy do Trójki. I na te słowa w drzwiach stanął dr Tomasz Rożek. Ale to jeszcze drogi rok, to doktorze, za godzinkę i troszkę. Teraz o kolorach będzie 21 minut po 6. No właśnie, takie problemy z życia wzięte. Malujemy ścianę. Miał być kolor, powiedzmy, piasek pustyni. Wyszedł kanarkowy żółty. Klientka wybrała sobie u fryzjera wymarzony odcień włosów. Powiedzmy, rubinową czerwień, a wychodzi z włosami koloru wiśniowego. Choć postrzeganie koloru to rzecz oczywiście względna. Czy można go zareklamować? Pytała o to nasza reporterka Paulina Kozion. Czy zdarzyło się pani być niezadowoloną z koloru? Bardzo często. U fryzjera też? Tak. Ale to co wtedy zwraca pani uwagę fryzjerowi? No nieraz reklamuję, ale nie chcą przyjmować tej reklamacji. Już w tej chwili to farbuję sama. Idzie wiosna, malujemy mieszkania, odświeżamy fryzury, malujemy włosy. Tylko nie zawsze ten kolor, na który pomalujemy, jest taki, jak myśleliśmy, że będzie. No i co wtedy? Czy możemy go reklamować? Przede wszystkim odpowiedzmy sobie na pytanie, czy wszystko możemy reklamować. Oczywiście odpowiedź jest tak. Michał Herd z Federacji Konsumentów. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi. Jest to odpowiedzialność bezwzględna, niezależna od woli sprzedawcy. Jest to odpowiedzialność, która trwa 2 lata, więc teoretycznie, jeżeli w ciągu 2 lat stwierdzimy, że coś jest niezgodne z umową, rzecz jest wadliwa, albo też farba nie zachowuje się tak, jak nas o tym zapewniano, to możemy sprzedawcy złożyć reklamację. Czy kiedyś zdziwił się pan, nakładając kolor na włosy, żeby wyszedł trochę inny niż pan sobie myślał? Rzeczywiście zdarza mi się zdziwienie. Z winy koloru, który był nałożony poprzednio i cały czas jeszcze gdzieś tam jest we włosie. Jan Dybowski, fryzjer Akademii Brendowicz-Kublin. Miałem przypadek parę dni temu, że nałożyłem pani rozjaśniacz na bardzo jasne włosy i pod rozjaśniaczem włosy zaczęły mi ciemnieć, a nie jaśnić. Ojej, i co wtedy? No wtedy to już mam swoją wiedzę i użyję innych metod później, żeby to naprawić. Zdarzyło się panu, że był inny kolor na pudełku, a inny na ścianie? Jest różnica, bo musi być różnica. Co innego jest ściana, to podkład jest inny niż to, co jest zdjęcie na pudełku. Czyli zawsze się pan liczy z tym, że będzie miał pan trochę niespodziankę? Tak. Producenci, którzy pokazują palety wzorników, niestety przedstawiają taką tendencję. Grzegorz Rzeszutek ze sklepu z farbami Pigmentologia. Nigdy ten kolor nie będzie właściwie odzwierciedlał tego, co później otrzymamy na ścianie. Jedną z takich przyczyn jest chociażby miejsce, w którym to malujemy, czyli mówimy o nasłonecznieniu, ale również rodzaje farb. Teraz też jest tak, że można wybrać kolor, wziąć próbkę i wtedy powinniśmy mieć pewność, że ten kolor będzie taki jak ten mały kawałek ściany. Teoretycznie tak, dlatego że mamy pomalowany tylko kawałek. Kiedy pomalujemy całą ścianę, niestety nasze oko później odbiera, że jest to nieco ciemniejsze. No i co? Zapraszamy sprzedawcę i mówimy, proszę pana, ten kolor był inny. Z formalnego punktu widzenia złożenie reklamacji wygląda następująco. Idziemy do sprzedawcy, składamy mu reklamację z tytułu rękojmi. Wymagamy potwierdzenia pisemnego złożenia takiej reklamacji. Musimy złożyć konkretne żądanie, jakie mam w stosunku do sprzedawcy. To może być obniżenie ceny. Może być to sytuacja, w której zażądamy jeszcze raz pomalowania innym kolorem. Ale tak naprawdę przy kolorach największym chyba problemem jest to, że są problemy dowodowe, na co umówiliśmy się ze sprzedawcą. Zdarzają się reklamacje? Ostatnio miałem reklamację może z 2,5 roku temu, zatem bardzo rzadko. Jednak lubić kolor, a czuć się w nim, to są 2 różne sprawy. Jeśli się nie do końca czuję, to po prostu dajemy taką opcję, że ma pani czas, powiedzmy tydzień, żeby w ciągu tygodnia zadzwonić się, umówić na, nie nazywamy tego reklamacją, tylko korektą. Nie był pan nigdy tak wściekły, że to zupełnie nie to, co mi chodzi? Nie, nie, jeszcze się tak nie zdarzyło. Słabo odróżniam kolory, może dlatego. No właśnie, to bardzo ułatwia. No tak, bo widzenie kolorów to sprawa niemal tak indywidualna jak gust kulinarny, a do tego jeszcze według najnowszych badań to, jak widzimy kolory, zmienia się wraz z porami roku na przykład. I teraz myślę, że będą piękniejsze, bo słońce rzeczywiście operuje, jak wczoraj operowało. Co państwo, jak skorzystali z tego słońca? No, a o reklamacji dotyczące kolorów pytała Paulina Kozion. A trzeba żyć kolorowo. do przodu żyj, z wesołą miną spotykaj swój kolejny świt, by szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Ta ba, ta ba, ta ba, ta ba, ta bardzo przenikliwa myśl. Da ba, da ba, da ba, da ba, da barwę twoim dniom, więc już od dziś do przodu żyj, żyj kolorowo marzenia najbarwniejsze jej. Do przodu żyj, a daj słowo, napotkasz mnie na drodze swej, a ja już o to się postaram ze wszystkich sił, byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało dzień, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Panie Webem, zawsze z ogromną przyjemnością. Tu jeszcze było jedno pytanie, zaraz je znajdę, bo się troszkę zapodziało. Słuchacz dopytywał, o co chodzi. Czy pani rozjaśniła włosy, które ściemniały na ścianie? Czy coś źle zrozumiałem? No w sumie w okolicy. To, co wyjdzie na włosach albo na ścianie, to jest jedna rzecz, ale pierwszy problem to jest wybór koloru. I stajemy wobec takiego wyboru, czy wybrać eozyna czy fuksja. I trzeba nad tym prawie godzinę myśleć. A jeszcze niektórzy złośliwi sprzedawcy mają w różnych odcieniach, na przykład 7 odcieni błękitu. I to jest po prostu nie do ogarnięcia. No właśnie, ale niektórzy producenci mają po prostu numerki, jak to ułatwia życie. Numer 02473 w odcieniu 1244. O, i wtedy jest wybór, prawda? Poranna audycja, zapraszamy do trójki, 28,5 minuty po szóstej. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i skromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać! Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. No i pięknie, minęła 6:30. Romuald Wójcik. Na bazę syryjskich sił powietrznych w prowincji Homs rano spadły rakiety. Syryjskie władze podejrzewają Stany Zjednoczone, jednak Pentagon zaprzecza. Tymczasem polskie MSZ wyraziło oburzenie z powodu użycia broni chemicznej w Syrii. Polska popiera zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie. Syryjskie Stowarzyszenie Medyczne oskarża o atak chemiczny wojska al-Asada, które odrzucają oskarżenia. Policja udaremniła atak terrorystyczny na uczestników berlińskiego półmaratonu. Zatrzymano 6 podejrzanych. Według Die Welt ci młodzi mężczyźni byli znajomymi Anisa Amriego, który wjechał ciężarówką w Ludzi na jarmarku w Berlinie w 2016 roku. Trzęsienie ziemi o sile ponad 6 stopni nawiedziło zachodnią Japonię. Ranne zostały 4 osoby. Są też informacje o uszkodzonych budynkach i drogach. Epicentrum znajdowało się w prefekturze Shimane, 750 km na zachód od Tokio. W Sejmie dziś konferencja na temat wpływu ferm przemysłowych na ich otoczenie. Zdaniem szefa Fundacji Viva Cezarego Wyszyńskiego, właścicielom ferm chodzi o możliwą redukcję kosztów prowadzenia swojej działalności. Konsekwencje ponoszą ludzie i zwierzęta. Bardzo mocno są podkreślane aspekty ekonomiczne, natomiast kiedy zacznie się weryfikować te argumenty, no niewiele z nich zostaje. W parlamencie rozpoczęły się prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. A kolejne wiadomości w Trójce o 7. Dziś słonecznie, tylko na północy może się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, a także w górach porywisty. 17 stopni najchłodniej, 17 stopni w Koszalinie, 20 w Szczecinie, Toruniu, Bydgoszczy i Olsztynie, 22 w Radomiu, Kielcach i Lublinie, do 24 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? No, taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel dodajemy drukarkę za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć Krzychu, co tam? Cześć stary, szukam pracy. Słyszałeś może o czymś? A sprawdzałeś na OLX-ie? Błagam. Serio, ja znalazłem pracę jako kierownik budowy. Umowa, premie, nawet opieka medyczna. Tak, jasne, OLX i dobra praca. A na obiad na budowie najlepsza sałatka. Z tofu. Panie kierowniku, pan podpisze dostawę. Niewiarygodne, a jednak na OLX znajdziesz także pracę dla kierowników i menedżerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie za 26 minut będzie siódma. Tak, siódma. Wzorniki kolorów troszkę oszukują. Jak to wygląda w rzeczywistości? Włosy można paznokcie, można także reklamować. Nam niestety nie wyszła elewacja domu, gdzie moja małopolska żona, która zazwyczaj nie przeklina, zakleła szpetnie. Mówiąc krótko, podstawowa zasada. Nie ufaj wzornikom. Zdecydowanie tak, nie wolno im ufać. A przepraszam, jaki to miał być kolor? Oj, zielony, strasznie jasny, strasznie rażący, strasznie. Ale wyblak na szczęście. Miał być oliwkowy. Oliwkowy, też ładny. No, ale wyszło jak wyszło. Czasem tak się zdarza, 2-2 i 7 trójek. Jeszcze. Stuknie. I stuknęło. Ranek Małpopolski Radio.pl. Pan Piotr nie ułatwia sprawy. Redaktorze, oprócz odcienia trzeba jeszcze zastanowić się nad tym, czy mat, czy połysk, czy półmat, czy metalik. Metalik? Jeśli chodzi o włosy? Ale oczywiście, co kto lubi. Za 21,5 minuty siódma. Wizytacja, dzień dobry. Co tu się w ogóle wyrabia? Tu się wyrabia audycja poranna, proszę pana. Pan jest z kuratorium, czy skąd? Ja jestem skąd. Dobrze. Krystian Handke, dzień dobry. Zaczniemy od dobrych wiadomości. Może to są dobre, bo nowy minister uwolni nas. Tak pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Od czego nas uwolni? Od zbędnych papierów. Kierowcy nie będą musieli już wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC. Resort cyfryzacji ma gotowy projekt zmian w tej sprawie. Wynika z informacji dziennika Gazety Prawnej. No i to jest chyba rzeczywiście dobra wiadomość. Obok nieco gorsza. Otóż, jak pisze ten sam dziennik, unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO jeszcze nie jest stosowane, a już służy do straszenia przedsiębiorców. Zapłać albo powiadomimy prokuraturę. Takie ultimatum dostają przedsiębiorcy. Eksperci przestrzegają, by nie ulegać szantażystom. Chodzi o e-maile z żądaniem informacji na temat wdrożenia nowych reguł w firmie. Brak odpowiedzi ma skutkować zawiadomieniem Generalnego Inspektora Danych o ochronie danych osobowych, prokuratury i sądu. Oszuści jako alternatywę proponują kupno bliżej określonej dokumentacji wzorcowej za 4900 zł lub audyt za 25 tysięcy. W podpisie widnieją nazwy dwóch znanych firm doradczych. Te jednak, jak pisze dziennik, sprawdziliśmy, nie mają z akcją nic wspólnego. Szantaż metodą na RODO. Pisze dziś o tym dziennik Gazeta Prawna. Polska The Times dziś na pierwszej stronie pisze o tym, co wewnątrz, na przykład o tym, że mobilizacja trwa w Prawie Sprawiedliwości. Kaczyński nie chce dyskusji o nagrodach. Prezes PiS twardo dyscyplinuje posłów, chce zatrzymać spadek notowań i ruszyć z kampanią. No ale w Pulsie Biznesu dziś czytamy także na stronie pierwszej: Kaczyński zadba o menadżerów. Z tym, że słowo zadba wzięte jest w cudzysłów. Prezes PiS zapowiada, że zniesione zostaną wszelkie dodatkowe poza pensją świadczenia dla kierownictwa spółek Skarbu Państwa. Eksperci zachodzą w głowę, pisze Puls Biznesu. Zabierze służbowe samochody i pakiety medyczne czy premie. I to dziś w Pulsie Biznesu, ale wracając jeszcze do Polska The Times, tutaj bardzo ciekawy reportaż z Janowa Lubelskiego, gdzie mieszka rodzina Amiszów. Jak się żyje Amiszom w Polsce? Żyd i zakonnica. Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500+. No, rzecz to ciekawa. Jest ilustrowana również zdjęciami. Ten reportaż dziś w Polska The Times. Rzeczpospolita. No i tu wracamy do polityki. Słowo sondaże już chyba padło. No to jest sondaż prezydencki. No i tutaj Donald Tusk z zagrożeniem dla Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich ma już tylko 0,5% straty do Andrzeja Dudy. Chociaż nie wiem, czy strata, czy ten sondaż nie jest pierwszym takim. No tak czy inaczej 33,5% to wynik obecnego prezydenta, 33% to wynik byłego premiera. Dziś w Rzeczpospolitej więcej na ten temat. No i też oczywiście echa tego, co zdarzyło się w Syrii, atak gazowy. Dziś piszą o tą gazety Rzeczpospolita i również Gazeta Wyborcza. Piekło na syryjskiej ziemi, dramatyczna sytuacja i naprawdę poruszające zdjęcia. W Polsce na szczęście z taką historią nie mamy dziś do czynienia, ale dzieci trzeba chronić, choćby przed takimi piosenkami, o których Gazeta Wyborcza pisze w tekście Seks piosenki dla dzieci. Miliony polskich nastolatków słuchają piosenek, które mogą promować narkotyki i pornografię. Jak temu zapobiec? Czy pyta autorka tego tekstu? No i tutaj wymienionych jest dwóch co najmniej raperów, właściwie takich disco-polowych, Cypis oraz raper Popek, który co prawda teraz już chyba można nowego zobaczyć w telewizji w jakimś tam show, ale podobno, jak tłumaczy telewizja Polsat, bardziej już jest zainteresowany rodziną, córką i muzyką, no ale jego stare utwory niosą ze sobą wiele treści, których na pewno rodzice nie chcieliby udostępniać swoim dzieciom, a jest to czynione choćby na portalu YouTube, który też nie jest w stanie zablokować wielu piosenek, a cytaty są dość mięsne, że się tak wyraża, i są również fragmenty w tym tekście. To pod rozwagę rodzicom zostawiam w Gazecie Wyborczej na ten temat. Nasz dziennik wraca do dekomunizacji ulic, pisząc, że ta ciągle nie jest zakończona, bo wojewodowie czekają jeszcze na opinię IPN, a część miast się odwołało od decyzji wojewody, na przykład Warszawa. W fakcie o skandalu w rządowym instytucie chodzi o Polski Instytut Sztuki Filmowej. Połowa pracowników z rodzinnych układów. Fakt ujawnia absurdalne stanowiska, na przykład designer pieczątek. Tak, tak. Nagrody miesiąc w miesiąc, nawet 17 tysięcy złotych zł dla sekretarki, umowy na gębę, to cytat, nawet na 420 tysięcy złotych. No i tutaj zdjęcie byłej szefowej już Magdaleny Sroki też jest sugestią. To w fakcie przeczytają państwo. No i oczywiście to wszystko, co jutro będzie się działo. Gazeta Polska codziennie pisze na pierwszej stronie już o śledztwie smoleńskim. Ekspert podkomisji o raporcie częściowym, czyli profesor Binienda, utrzymuje, w samolocie doszło do serii wybuchów, i ten tekst dzisiaj w Gazecie Polskiej codziennie na stronie pierwszej oparty na opinii profesora Biniendy. W tygodnikach również ten temat, tylko u nas pisze wprost, co knuje Macierewicz, a Marta Kaczyńska na okładce tygodnika Sieci, prawda zawsze zwycięży, poruszająca rozmowa o Smoleńsku, którego wspomnienie wciąż boli, o rodzicach, których tak bardzo brakuje, i o wsparciu ze strony Jarosława Kaczyńskiego w tygodniku Sieci. W tygodniku Newsweek, jak Polacy dobijali Żydów, z każdych trzech, którzy w czasie wojny uciekli Niemcom, dwóch zamordowali Polacy. Grzmi na pierwszej stronie tygodnik Newsweek. No i to kolejny element tej dyskusji, która od jakiegoś czasu się toczy. Newsweek dokłada kolejną swoją cegłę do rzeczy. Tygodnik tutaj na okładce, generał Hermaszewski, kosmonauta Jaruzelskiego. Czy to przez niego prezydent Duda zawetował ustawę degradacyjną? Pyta tygodnik do rzeczy. Na okładce dziś ten temat. Tak wygląda poranna prasa, także tygodniki. Bardzo dziękujemy, Krystian Hanke. Dziękuję. Do usłyszenia. W tej chwili dokładnie za kwadrans będzie siódma. To jeszcze całkiem świeże nagranie na naszej antenie. Za 12,5 minuty będzie siódma. To się ładnie zaczyna. Tego się w radiu powinno nie zagadywać. Wyobraźnia chodzi. to są spotkania kumpli co przed laty. Uwierzyli w ciebie czarodziejski kształt. Za marzenia głupie już się bierze waty. Któż mógł wiedzieć, że tak mały jest ten świat. Hej, John Walker, mały jest ten świat. Krzysztof Klęczon i Trzy Korony. Port. Za 9,5 minuty siódma. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, a więc spotkanie z Janną Kołaczkowską z Kabaretu Hrabi, a dokładnie, tak dokładnie, to z panią Heleną. Powiem ci, Aniu. No, kiedyś jak go poznałam, to był, wiesz, człowiek ziemi. Wiesz, człowiek, właściwie człowiek ziemia, można powiedzieć. Ten zapach ziemi, rozumiesz, ten zapach zgniłych ziemniaków, cebuli, zapach śliwek, rozumiesz, buraków. To było to, wiesz, te dłonie wielkie jak bochny, aż się chciało smalcem smarować. Ja go podziwiałam, ten człowiek miał szwung. On miał szwung. A teraz zupełnie bez szwungu. Słuchaj, wiem, że cały czas gapi się do mnie stój. Nie mogę. No dobra, niech sobie tam słucha. Słuchaj, w ogóle nie przywiązuję wagi do żadnych rzeczy. Nie świętuję, nie celebruję. Wiesz, 13 lat temu Camilla Parker Bowles, narzeczona wielokrotnie, no nie narzeczona, ale kochanka. No ale to właściwie to, co to za różnica. Kochanka księcia Walii, Karola, wyszła za niego za mąż. To już 13 lat, a ten ani nie zadzwonił, rozumiesz, Tadeusz. Wiesz, jak ci zachował się naprawdę beznadziejnie. Beznadziejnie się zachowywał, nie wyświętował z nimi niczego. Albo 189 lat temu Wisła tak przybrała, wiesz, że zalała Żuławę i Gdańsk. I nic Tadeusz się nie przejął Żuławami. Wiesz, jak ja się przejmuję Żuławami? Ja codziennie wstaję i, wiesz, zastanawiam, co tam Żuławy, jak tam, co na Żuławach, nie? A ten w ogóle się nie przejmuje, no. Albo jeszcze ten, 97 lat mija, odkąd się urodził Anatol Potemkowski. A ten... Wiesz, a Tadeusz w ogóle ani nie zadzwonił też, nigdy z życzeniami nie zadzwonił. Co to jest, rozumiesz, co to jest, żeby nie uświętować, to ja podejrzewam, że jest cała masa ludzi w Polsce, która tego nie zrobiła. Jakby nie potrafią ludzie celebrować czegoś czyjegoś. Coś jest czyjeś, to nie możesz wycelebrować, nie możesz się pocieszyć, że to jest czyjeś. Nie. Nic. No można przecież. Joanna Kołaczkowska, Kabaret Hrabi. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. I zapraszamy także do słuchania audycji porannej dziś, bo kwadrans po siódmej dr Tomasz, potem 20 minut po siódmej pan redaktor Krystian będzie malował pokoik dziecięcy, a po 7:40 po naszym spotkaniu z płytą na stulecie ZX-u spotkamy się z losem trenerów. Trener nie raz i nie dwa przy różnych sytuacjach bardzo impulsywnie reaguje. Nie raz, nie dwa w meczu nie idzie tak, jakbyśmy tego chcieli.